जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है, प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है, मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। शहजादी सपनों की इतनी तू हैरान न हो, ओ शहजादी सपनों की इतनी तू हैरान न हो, मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा, तू मंजिल मैं राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा, कौन मुझे अब रोकेगा, हर दम यूं ही आऊंगा, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए।